Bom dia, princesa. Bom dia, amor meu. Agafa-me la mà, vull estar sempre a prop teu. Bon dia, princesa, adiu el bonic. Des que surt el sol al teu món, abraçat estic. No hi ha cap pressa per aixecar el vol. La pau envaeix el llençol i en un somni anem caient lentament. Voldria viure sempre en el teu cor, allà on no conec el temor, i allunyar-me del teu any. Sencera esperant-nos a tu.